पंचदशी का चित्र दीप विवेक प्रकरण का 10 नंबर का श्लोक निकालो। संसार परमार्थोयम् संलग्नः स्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्ययैषा निवर्तते। तो ये ऊपर चल रहा था कि जो आत्मा में इस संसार का जो आरोप है, जैसा जो पट है शुद्ध पट, उसके अंदर लांछित रंगित घटित करने से उस पट में उस वस्त्र में चित्र का एक आरोप हो जाता है। चित्र वास्तविक नहीं है, दिखने के लिए है परंतु होने के लिए नहीं है, होने के लिए वस्त्र ही है। उन रंगों के कारण उस वस्त्र में चित्र का भाव बना हुआ है, वो भाव सत्य नहीं है। इसी प्रकार से माया के द्वारा ब्रह्म में जगत दिखाई दे रहा है। वस्त्र की जगह ब्रह्म है और रंग के रूप में माया है और चित्र के रूप में जगत है। ये जगत एक चित्र है। जगत क्या है? एक चित्र है। चित्र माया रूपी रंगों के द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है और इस चित्र का उस वस्त्र में आरोप हो रहा है। ये चित्र उस वस्त्र को आच्छादित कर रहा है, वस्त्र का ज्ञान नहीं होने दे रहा है। ज्ञान हमें चित्र का, वस्त्र का ही चित्र के रूप में ज्ञान हो रहा है। ये ऊपर जो बता दिया है, अब इस उस वस्त्र के ज्ञान से ये चित्र का ज्ञान क्या होगा? बाधित होगा। क्या होगा? बाधित होगा। ये बता दिया है कि सृष्टिस्थ मृत्तिकादि नाम चिदाभास तथा नहीं। ये सृष्टि में स्थित मृत्तिकादि अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि जो है, ये सब इसके अंदर जो चिदाभास है अर्थात जीव भाव जो है, वो जीव भाव कैसा है? तो आरोपित है। आरोपित जैसा उस वस्त्र में चित्र भाव आरोपित है कि नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा में, ब्रह्म में ये जगत भाव, जीव भाव, चित्र भाव कैसा है? आरोपित है। और जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ये आरोपित वस्तु का अपवाद होता है, बाध होता है। आत्मा में ये तुम्हारा मैपना, ये तुम्हारा देहपना, इंद्रियपना, जातिपना, वर्णपना आदि आदि, ये जितने भी वस्तु हैं, ये सब आत्मा में अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आरोपित है। ये आरोपित वस्तु का बाध किससे होगा? वस्तु के सत्य बोध से। तो जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो जगत का ज्ञान बाधित हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। और फिर इस प्रकार से बाद करते करते करते करते फिर निवृत्त हो जाता है, भासना ही बंद हो जाता है, फिर आभास की ही समाप्ति होती है। क्या होती है? पहला बाद किया जाता है और बाद करने के बाद उसका निषेध किया जाता है, निवृत्त किया जाता है, अर्थात समाप्त होता है। फिर जगत नाम की कोई चीज भासती ही नहीं है। फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, आत्मय वेदम सर्वम। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो आत्मा में जो आरोपित ये जो संसार है, उस आत्मा की ही ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी, क्योंकि जिसके अज्ञान से जो भासता है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। समझ रहे ना? ये सिद्धांत है। ब्रह्म के ही अज्ञान से तुम्हें जगत भास रहा है तो ब्रह्म के ही ज्ञान से जगत की निवृत्ति होगी। आत्मा की ही अज्ञान से तुम्हें देह भास रहा है तो आत्मा के ही ज्ञान से देह की निवृत्ति होगी। आप फिर देखोगे आप देह को, परंतु समझोगे आत्मा को। क्या बदलता है? केवल तुम्हारी समझदारी बदलती। अभी ही तुम देखते ब्रह्म को ही है, परंतु समझते हैं जगत को। क्या समझते? किसको? आप देख ब्रह्म को ही रहे, जैसे हम देख उस वस्त्र को ही रहे हैं, परंतु समझ रहे चित्र को। है ना? किसको समझते? चित्र को। ये हमारी समझ कैसी है? उल्टी है। क्या? उल्टी समझ है। किसने समझाया तुम्हें उल्टा? तो अविद्या ने। उस वस्त्र के अज्ञान से ही तुम्हें चित्र दिखाई दे रहा है, तो उस चित्र की निवृत्ति किससे होगी? वस्त्र की ही ज्ञान से होगी। यही बात यहां समझाने के लिए ही यहां ये बता रहे हैं कि ज्ञान निवर्तत्व सिद्धये तन्मूलभूताम अविद्याम आहो। इसके मूलभूत क्या है? अविद्या ही है। अब यहां बता रहे हैं संसार परमार्थोयम संलग्न स्वात्म वस्तुनि इति भ्रांति ही अविद्या स्यात् विद्या ये अविद्य एषा यैषा निवर्तते। का संसार परमार्थ अयम स्वात्म वस्तुनि संलग्न। क्या? ये दोनों भी वस्तु, संसार भी और परमार्थ भी। क्या? संसार भी और परमार्थ भी, अर्थात संसार का मतलब देह और परमार्थ का मतलब ब्रह्म। क्या? या संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ है देह और परमार्थ का अर्थ है ब्रह्म। ये दोनों भी स्वात्म वस्तुनि संलग्न, जो आत्मवस्तु है, आत्मवस्तु इन दोनों के बीच में जो आत्मवस्तु है, प्रत्यगात्मा कहा जाता है ना। आत्मा क्या है? अर्थात इस देह के अंदर जो सत्ता है, देह के अंदर जो चेतनता है, या देह के अंदर जो प्रियता है या आनंद है, ये कौन है? आत्मा है। आत्मा कोई हड्डी मांस मज्जा के जैसा स्थूल वस्तु नहीं है, ना आत्मा सूक्ष्म वस्तु है, ना आत्मा कारण रूप है, तटस्थ रूप है। इसलिए श्रुतियों ने उसको क्या? कुटस्थ। आत्मा को क्या कहा? कुटस्थ कहा, कुटस्थ अर्थात स्थिर है, स्थिर अविकारी है, अव्यय है। ऐसा जो आत्मवस्तु है, आत्मा को वस्तु इसलिए कहा गया है कि वसतीति वस्तु हो, समझ। वो इसमें रहता है, दिया में रहता है, इसलिए वस्तुपना उसके अंदर आरोपित है, क्योंकि इसमें रह रहा है। ये जो आत्मवस्तु है, इस आत्मवस्तु के साथ दोनों का भी क्या है, संबंध है। ब्रह्म का भी संबंध है और दिए का भी संबंध है। ब्रह्म का संबंध ज्ञान जनित और दिए का संबंध अज्ञान जनित, समझ रहे ना, मेरी बात समझ में आ रही है। संलग्न का है कि संलग्न, संलग्न का मतलब क्या होता है, उसके साथ एक रूप बना हुआ। जैसा समुद्र कहते ही तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है, पानी और खारा, है ना, दोनों बात आती है कि नहीं, पानी भी है और वो कैसा है, खारापन भी आ जाता है कि नहीं है। तो वो खारापन पानी के साथ संलग्न है, परंतु तीसरी वस्तु ध्यान में नहीं आती है, रस। रस क्या, समुद्र रस रूप भी है कि नहीं है, परंतु रस ध्यान में नहीं आता है। समुद्र का खारापन तो वो पानी में खारापन तो ध्यान में आ रहा है, परंतु पानी के साथ रसपना भी संलग्न है। रसपना से पानी अलग कर सकते हो और पानी से खारापन अलग कर सकते हो, नहीं, पानी बीच में है। इसी प्रकार से ये आत्म वस्तु जो है, ज्ञान से ब्रह्म का संबंध और अज्ञान से देह का संबंध। आत्मा ब्रह्म रूप भी है और आत्मा जीव रूप भी है। क्या आत्मा क्या है, आत्मा ब्रह्म रूप भी है और आत्मा जीव रूप भी है, परंतु आत्मा के साथ जीव रूपता का संबंध जो आता है वो अज्ञान से आता है, और आत्मा के साथ ब्रह्म रूप संबंध जो आता है वो ज्ञान से आता है। ये अंतर है। यही बताने के लिए ये प्रकरण है उदाहरण के द्वारा। इसलिए यह कह रहे कि संसार परमार्थ अयम संलग्न स्वात्म वस्तुनि, अर्थात स्व ही जो आत्मा है, इस आत्म वस्तु में परमार्थ भी संलग्न है और संसार भी संलग्न है, अर्थात तादात्म्य भाव से ये दोनों भी उसमें रहते हैं। क्या रहते हैं, ये दोनों भी रहते हैं। अब जो विवेकी होता है, उस विवेक को इनको अलग अलग करना है, समझ ना। इसलिए तो विवेक चित्र दीप विवेक प्रकरण है, समझ ना। अर्थात इन दोनों को अलग अलग करना है, और अलग अलग करके फिर सत्य क्या है और असत्य क्या है ये समझना है, सत्य का ग्रहण करना है और असत्य का त्याग करना है, तब उसके बाद होना है। क्या तब क्या है, होना है। इसलिए अब यह कह रहे हैं कि ये जो वस्तु है, ये दोनों भी वस्तु कैसी है, तो इति भ्रांति रविद्या सात विद्यैषा निवर्तते। ये दोनों वस्तु भ्रांति ही है। क्या, जो आत्मा के साथ जो ये संलग्न है, ये दोनों भी क्या है, भ्रांति है। भ्रांति क्या है, अरे वास्तविक तो संबंध ही नहीं है। श्रुति ने स्पष्ट कर दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, क्या तत्वमसी। इस वाक्य में तो दोनों वस्तु संलग्नता बता दिया है, परंतु श्रवण मन निधिध्यासन के द्वारा जो अनुभूति है वो अनुभूति है अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। इससे ब्रह्म कोई अलग नहीं है, ये बताने के लिए तो ये श्रुति है। तो जो इस संलग्नता है, इसलिए तो तत्वमसी महावाक्य में जहदा जहद लक्षणा लगा करके उसका अर्थ करना पड़ता है। तत्पद वाच्य और तत्पद लक्ष्य, त्वमपद वाच्य त्वमपद लक्ष्य, उसमें वाच्य का त्याग करना पड़ता है और लक्ष्य का ग्रहण करना पड़ता है, वह करना होता है, समझना बनाना होता है। परंतु अयम आत्मा ब्रह्म और फिर अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कुछ करना नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि में होना है, अयम आत्मा ब्रह्म समझना है, क्या है समझना है। तो यहां कह रहे हैं कि इति भ्रांति ही अविद्या, समझना। यहां वो मानेंगे ब्रह्म का या संसार का संबंध मानेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगा, अरे विकारवान होगा कि नहीं होगा। हाँ, संबंध मानेंगे तो आत्मा में विकार आ गए कि नहीं, दो अंग हो गए कि नहीं आत्मा के, एक संसार अंग हो गया और एक ब्रह्म अंग हो गया, तो द्वैत की सिद्धि होगी कि अद्वैत की सिद्धि होगी। इसलिए कह रहे हैं, इसका संलग्नता ये जो बताई जा रही है, परंतु इसका बाद भी कर दिया का किया जा रहा है। पहली संलग्नता आरोपित है, क्या है ये संलग्नता जो है वो आरोपित है। अब उस आरोप का अपवाद करते हैं, बाद करते हैं, इसलिए यहां कह रहे कि इति भ्रांति अविद्या, ये जो अविद्या है ये अविद्या की भ्रांति है, क्या अविद्या की भ्रांति है, अर्थात तो वो आत्मा के अज्ञान से आपको ये भ्रांति हो रही है जीवन की, क्या और ब्रह्मपन की भी भ्रांति ही है, समझना। क्योंकि जीवपना बताया जा रहा है इसलिए ब्रह्मपना भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जीव भी सापेक्ष भाव है और ईश्वर भी सापेक्ष भाव है, समझी ना। ईश्वर भी सापेक्ष भाव है, क्योंकि जीव को हम मान रहे हैं इसलिए ईश्वर को मानना पड़ रहा है। जब जीव का निषेध होता है तो ईश्वर बचता है, ईश्वर बचेगा तो क्या मरता है, बाद होता है, ईश्वर भी मिथ्या होता है, ध्यान रखो, समझ ना। जीव मिथ्या हो गया तो फिर ईश्वर का कोई अर्थ नहीं रहता है, यही बात यहां बता रहे हैं, समझ ना। तो कह रहे हैं कि इति भ्रांति अविद्या सात विद्यैषा निवर्तते, ये जब ज्ञान हो जाता है, जब ये बोध होता है, अनुभूति होती है, यहां विद्या किसको कहा गया है, अनुभूति को, समझ, अनुभूति को कहा गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवपन आत्मा का निवृत्त होने के बाद आत्मा ब्रह्म बनता है। क्या आत्मा ब्रह्म बनता है? तो ऐसा नहीं है। जैसा आप संसार में कहते हैं कि बाप मर गया तो बेटा बाप बन गया, क्या बेटा भी बाप बनता है कि नहीं? या तो बना जाता है तो नहीं बना जाता है, यहां बना जाता है, परंतु यहां परमार्थ में बनना नहीं होता है। समझिए ना, तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यैषा निवर्तते, जब ये अनुभूति होती है तब जीवपना भी और ईश्वरपना भी दोनों भी क्या हो जाते हैं? बाधित होते, होते ही नहीं, उनका अनुभव ही नहीं है। समझना, इसलिए कहा कि केन विद्या तल्लाभ उपाय कह इति आकांक्षायाम, विद्या स्वरूपम तल्लाभ उपायम च दर्शयति। अब यह प्रश्न किया कि केयम विद्या, वह विद्या क्या है? क्या जिस विद्या से ये दोनों भाव निवृत्त होते हैं, ईश्वर भाव की भी भ्रांति है, जीव भाव अजीव भाव की भी भ्रांति है, ये अविद्या के कारण ही हो रही है। परंतु जब वो अनुभूति होती है तो ये दोनों भी भ्रांति निवृत्त होती है, समाप्त होती है। तो ये जो विद्या, ये विद्या के यम वो क्या है? और तल्लाभ उपाय कहो, और उसके लाभ का उपाय क्या है, साधन क्या है, किससे उस विद्या का विद्या की प्राप्ति होगी? इति आकांक्षायाम, इस प्रकार से जब जिज्ञासा होती है, या आकांक्षा का अर्थ क्या? जिज्ञासा, जीव को जानने की या उस परमात्मा के ज्ञान को जानने की और ज्ञान के साधन को जानने की जो इच्छा, उस इच्छा का नाम है जिज्ञासा। या आकांक्षा का अर्थ कामना नहीं है, ये इच्छा, ये सामान्य इच्छा नहीं है, ये जिज्ञासा, क्योंकि ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा का नाम ही जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, अर्थात कौन से ज्ञान की इच्छा? जिस ज्ञान से जीव भाव भी समाप्त हो और ईश्वर भाव भी समाप्त हो। कौन सा ज्ञान चाहते हैं? ब्रह्म ज्ञान की एक इच्छा करना ही, उसी को ही जिज्ञासा कहा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा कि नहीं है? ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करना चाहिए, ये संसार के किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम जिज्ञासा नहीं है। समझिए ना, परंतु यह ब्रह्म ज्ञान करने की इच्छा की भी बात नहीं यहां कह रही है। समझना, अर्थात जिस अनुभूति से, क्या जिस अनुभूति से जीव भाव की समाप्ति होती है और ईश्वर भाव की भी समाप्ति होती है, वो अनुभूति रूपी जो ज्ञान, उस वो ज्ञान क्या है और उस ज्ञान के लाभ क्या, अर्थात अनुभूति होने का, अनुभूति रूप जो ज्ञान है, उस अनुभूति रूपी ज्ञान का प्राप्ति हो जाए, उस प्राप्ति का साधन क्या है, इसका नाम जिज्ञासा है। तो ये बता रहे हैं कि आकांक्षायाम विद्या स्वरूपम तल्लाभ उपायम च दर्शयति, वो विद्या का स्वरूप और उसके लाभ का उपाय, वो यहां आप क्या करते हैं बताते हैं किसमें, ये आगे के मंत्र में। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेत् विद्या लभ्यते सौ विचारनाथ। हाँ, यहां आत्मा भासस्य जीवस्य संसारः न आत्मवस्तुनः कह रहे हैं कि आत्मा आभा आत्मा भासस्य जीवस्य संसार है, ये जीव ही क्या है, संसार है, ये अहम अहम अहम अहम रूप से जो तुम बार बार बार बार कह रहे हो ना, ये अहम कौन है जिसको तुम जान रहे हो कि ये मैं हूं कहते हो कि नहीं, तो बिना जाने कहते हो क्या, ये जो तुम जान रहे हो मान रहे हो बोल रहे हो कर रहे हो ये सब संसार है। क्या है ये सब संसार है, संसार तो कह रहे हैं कि ये क्या है। आत्मा भासस्य जीवस्य अर्थात जीव क्या, आत्मा का आभास, क्या आत्मा की छाया, आत्मा का प्रतिबिंब। अब यहां जैसा जल है और उस जल के अंदर चंद्रमा का या सूर्य का जो प्रतिबिंब हो रहा है वो उसको प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को ही बिंब बताना, क्या क्या वो सूर्य नहीं है, सूर्य तो है परंतु वास्तविक सूर्य है कि सूर्य का आभास प्रतिबिंब है, उस आभास का और सूर्य का कोई कार्य कारण संबंध है, वास्तविक कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, परंतु उस जल ने वहां संबंध दिखाया कि नहीं दिखाया, हा? उस जल ने अध्यास निर्माण किया और तुम्हें संबंध दिखा दिया। तो कह रहे हैं कि आत्मा भासस्य जीवस्य वास्तविक वो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक कुछ भी नहीं है, कहा है कुछ भी नहीं है, और उस प्रतिबिंब से जो छाया निकल रही है वो कुछ होगी क्या, नहीं। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा का आभासस्य जीवस्य, जो जीव आत्मा का जो आभास है ये आभास और संसार हो नात्म वस्तु न हो, ये कोई आत्म वस्तु नहीं है, क्या ये कोई आत्मवस्तु नहीं, तुम्हारे अंदर जो जीवपना है और जो दियापना है ये कोई आत्मवस्तु नहीं है, अर्थात जो प्रतिबिंब दिख रहा है परंतु वो सूर्य नहीं है, वो अज्ञानी को बालक को कहा जाता है, क्या उसको सूर्य आप बताते हो, तुम जानते हो कि नहीं, वो इसमें रामायणी लोग बताते नहीं कि भगवान राम ने भी क्या कर दिया था, चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा तो दशरथ के पास राम ने या मांग की कि मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। अब दशरथ बड़ा चक्कर में पड़ गए कि अभी चंद्रमा को कैसा लाया जाए, नहीं लाते तो बच्चा परेशान हो गया, रोएगा हल्ला मचाएगा, और लाए तो कैसा लाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो पानी निकाल लिया, एक पानी का बड़ा सा ये मंगा लिया और वो वहां बराबर रखा और उसमें वो चंद्रमा को दिखा दिया, कहा कि देख हाँ ये ले ली, कहा कि ले लो। अब क्या दिया, चंद्रमा को दिया या जल से भरा हुआ कटोरा दिया? पर बच्चा समझ गया कि मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया, है ना? तो उनका समझना सही है कि गलत है? उस आज्ञानी के दृष्टि से सही है, परंतु पिता समझता है क्या कि चंद्रमा को पकड़ लिया? पिता पिताजी की मजबूरी थी, इसलिए झूठे ही चंद्रमा को उन्होंने उनको पकड़ा दिया। अज्ञानी भी ऐसा ही है, ऐसी ही दशा हमारी भी है, समझना। जीवपना को हम पकड़ लेते कहते कि हमने तो ब्रह्मपना को ही पकड़ लिया, क्या अहम ब्रह्मास्मि ये सुन लेते हैं ना, ये जो पाखंडी वेदांती होते हैं ना, तो उस आम को पकड़ लेते कहते आम ब्रह्मास्मि, महाराज मैं तो ब्रह्म हूं, उस आम को ही ब्रह्म मानते हैं। तो क्या ब्रह्म पकड़ में आएगा? एक माता ने, सिंधी माता थी घाटकों पर, मैं जब कथा कर रहा था तो माई ने पूछा कि महाराज हमारे गुरुजी तो मर गए, बहुत साल हो गए, हमारे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया था और उस मंत्र का जब मैं रोज बिल्कुल 10,000-20,000 ऐसा करती हूं। कहा कि महाराज वो मंत्र गुरु का मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, परंतु आप महात्मा हैं इसलिए आपके पास बताने में कोई हर्ज नहीं। हमने कहा भाई अच्छा बता दो। तो हमारे गुरुजी ने यह कहा है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका जप कर लिया करो। तो कहा महाराज मैं कितने सालों से ये जप कर रही हूं, मैं ब्रह्म कब बनूंगी? क्या पूछा? मैं जी कहा महाराज मैं कब ब्रह्म बनूंगी? महाराज मैं तो बहुत सालों से जप करती हूं परंतु अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उस माई का क्या समाधान करूं? हमने कहा माई तुम्हें ब्रह्म होना नहीं है, गुरुजी ने यह नहीं बताना है कि तुम्हें ब्रह्म बनना है, गुरुजी ने तो ये कहा है कि तुम अपने को ही ब्रह्म समझ लो, तुम्हें ब्रह्म बनना नहीं, ब्रह्म तो तुम हो ही, परंतु तुम जो जीव मान रहे हो ना, जीवपना छुड़ाने के लिए तुम्हें ब्रह्मपना बता दिया है। क्या ब्रह्म बनने के लिए नहीं ब्रह्म बता आम ब्रह्मास्मि बताया जाता है? ब्रह्म तो तुम हो ही, परंतु ब्रह्म को तुम जो जीव अपना अपने अंदर मान रहा है, जीव जो मान रहे हो ना, उसको छुड़ाने के लिए वो बताना आवश्यक है। कहा कि महाराज मैं तो कुछ नहीं समझी आपकी बात। हमने कहा माता जी तुम यही जप करती रहो, अभी तुम्हारे अंदर वो इतनी योग्यता पात्रता नहीं है, तुम जब करती रहो धीरे धीरे हो जाएगा, गुरुजी ने झूठ नहीं बताया है, समझे ना, परंतु तुम्हें अनुभव होने में थोड़ा सा बहु नाम जन्म नाम अंति कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आभास है जीव का, ये जो संसार है, संसार भाव जीव भाव, ये आत्मा का आभास मात्र है, न आत्मवस्तु न हो, ये आत्मवस्तु में नहीं है, जीव भाव आत्मवस्तु में नहीं है, संसार भाव आत्मवस्तु में नहीं है, जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व जो चित्त सत चित्त आनंद जिसको कहा जाता है, उस आनंद में जीवपना भी नहीं है, आनंद में संसारपना भी नहीं है, उस चैतन्य में जीवपना भी नहीं है, चैतन्य में संसारपना भी नहीं है, जीव जो सत्ता है उस सत्ता में ना जीवपना है ना संसारपना है, क्योंकि ये दोनों भी परिच्छिन्न भाव है। व्यापकता में परिच्छिन्नता का कोई अर्थ नहीं होता है, क्या व्यापकता में परिच्छिन्नता का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है वो, निरर्थक जो भासता है वो निरर्थक, इसलिए उसको मिथ्या कहा जाता है। इति बोधो भवेत विद्या, इस प्रकार से जो बोध है ना, उस बोध का नाम ही है विद्या। क्या? इस बोध का, ये जो तुम्हारे बुद्धि के अंदर जो बोध क्या वस्तु है, अनुभूति का नाम बोध है। क्या? बोध क्या वस्तु है? देखो, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, साधु बोध धारा तो नुरोनिया ठेला, ठाई च मुराला अनुभवे, कापुरा चावाती उजड़ल्या ज्योति, ठाई च समाप्ति झाली जैसी। मराठी में है, इसका हिंदी में बता देता हूं। साधु बोध धारा, साधु बोध का मतलब होता है शुद्ध बोध। शुद्ध बोध हो गया तो क्या बचता है? साधु बोध ज्यादा तो नूरोनिया ठेला, एक बड़ा मार्मिक शब्द दिया ज्ञानेश्वर जी ने। न नूरोनिया का मतलब न बचते हुए ही रहता है। क्या? न उड़ना, उड़ना का मतलब बचना, न बचते हुए ही ठेला, ठेला का मतलब रहता है। ये शुद्ध बोध कैसा है? तो कुछ न होते हुए ही कुछ है। कैसा? इसके लिए उदाहरण दिया, कापूरा चावाती उजड़ल्या ज्योति, ठाई च समाप्ति झाली जैसी। कपूर की जो बत्ती है ना, कपूर को आप आग लगाते हैं माचिस की तिल्ली से, और वो कपूर जलने लगता है, बत्ती है, तेज निकलती है, प्रकाश देती है थोड़ा देर तक, है ना। फिर कपूर, वो जो कपूर की बत्ती क्या करती है, उस कपूर के कपूरपना को क्या करती है, समाप्त करती है, मिटा देती है। अभी ही जब वो कपूर की जो बड़ी बत्ती है वो जब जल जाती है तो क्या कुछ बचता है? हाँ? राग भी नहीं बचती, का बचती कुछ, कुछ नहीं बचता है। परंतु फिर भी कुछ बचता है कि नहीं है? हाँ? फिर भी कपूर बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। किस रूप में बचता है? केवल सुगंध मात्र। वो सुगंध काला सफेद है, चौकोर है, गोल है, कैसा है? हा? कुछ भी नहीं, आकार और नाम मिट गया, सत्ता बच गई। सत्ता क्या बच गई? सत्ता। उसका ही नाम केवल सत्ता रूप से रहना, उसी का नाम शुद्ध बोध है। कापूरा चावाती उजड़ लिया ज्योति, ठाई च समाप्ति झाली जैसी। वो अपना अपने में ही समाप्ति होती है और अपना अपने में ही रहता है। यही तो इस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते रोज आप कहते हो कि नहीं, इस मंत्र का, इस मंगलाचरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, शुद्ध बोध। यही बता रहे हैं कि इसी को ही यहां विद्या कहा गया है। इसलिए कहा, इति बोधो भवेत विद्या लभ्यते असौ विचारनात्। अब इसका उपाय बता रहे हैं, ये जो शुद्ध बोध है, ये शुद्ध बोध को ही ब्रह्म विद्या कहा गया है। तो ये विद्या है, ये विद्या ही भ्रांति को दूर कर सकती है, दूसरी नहीं। समझना, ये शब्द ज्ञान ये अज्ञान को दूर नहीं कर सकता है, ये तुम्हें ब्रह्म नहीं बना सकता है। समझ? तो क्या ये निरर्थक है? निरर्थक नहीं है, ये भी काम करता है। क्या काम करता है? वो आग, आग की जो बत्ती है वो क्या निरर्थक है? निरर्थक नहीं है। वो आग क्या करती है? उस कपूर के नाम और रूप को जला डालती है, और कपूर के शुद्ध रूप को व्यक्त करती है। और वो नहीं लगेगा तो कपूर का शुद्ध रूप तुम्हारे सामने आएगा नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से ये जो साधन है, ये साधन ये क्या करते हैं, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञानाग्नि, समझना, ये अग्नि रूप ज्ञान है। अग्नि रूप ज्ञान ये कौन सा ज्ञान है? अग्नि रूप ज्ञान है। और वो विद्या जो है वो ब्रह्म रूप ज्ञान, समझना, इसकी भी आवश्यकता है, निरर्थक नहीं है, परंतु इसकी सार्थकता ब्रह्म को प्राप्त कराने के लिए नहीं है। ब्रह्म के प्राप्ति में जो अवरोध है, प्रतिबंध है, बाधाएं हैं, उसको दूर करने के लिए इनकी सार्थकता है। इसलिए यह कह रहे हैं कि ये जो बोध है वो लभ्यते असौ विचारणात्, विचारणात् असौ लभ्यते, अर्थात विचार के द्वारा ही, विवेक के द्वारा ही ये प्राप्त होगी। परंतु केवल विवेक ही नहीं, उसके साथ श्रुतियों ने या शास्त्रों ने और भी साधन बता दिए, परंतु मुख्य जो है, समझना, मुख्य साधन विचार, विचार विवेक। किसका विवेक? सत और असत का विवेक। और फिर ये जो सत्य विवेक हो जाएगा, अर्थात पारमार्थिक विवेक, एक सांसारिक भौतिक विवेक होता है, एक आध्यात्मिक विवेक, समझना, आध्यात्मिक विवेक से ही फिर अनासक्ति की प्राप्ति होती है। अनासक्ति का नाम ही है वैराग्य, समझना, या वैराग्य का मतलब नंगा रहने का नाम वैराग्य नहीं है, पैसे को न छूने का नाम वैराग्य नहीं है, स्त्री का संग न करना या स्त्री को न देखना वैराग्य नहीं है। असत में जो सद्बुद्धि है उस सद्बुद्धि की निवृत्ति होना, क्या वैराग्य कौन सा है? जब आप विवेक से वस्तु को अलग पृथक पृथककरण करेंगे कि सत्य वस्तु अलग है और असत्य वस्तु अलग है, तो असत्य का, असत्य में जो सद्भाव था वो सद्भाव क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, छूट जाएगा, उसका नाम है वैराग्य। जब भाव ही छूट जाएगा तो फिर राग रहेगा क्या? उसको लेने की इच्छा रहेगी? नहीं, विगत राग हो, राग की समाप्ति का नाम, आसक्ति के समाप्ति का नाम वैराग्य है, विराग है। ये वैराग्य उसके अंदर आ जाएगा, और वैराग्य आ जाएगा तो सर्व संपत्ति अपने आप ही आपके पास आएगी, मुमुक्षुता अपने आप ही आपके पास आएगी। वो अधिकारी कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले इस विद्या का उपाय है विवेक, इसलिए विचारनाथ कहा है। चिदाभासस्य इत्यर्थ विचारा लभ्यते विद्या इति उक्तम, काय की विचार से ही विद्या की प्राप्ति होती है। कस्य विचारात्, अर्थात किस प्रकार के विचार से या किसके विचार से, कस्य या षष्ठी है अर्थात किसके विचार से ये विद्या की प्राप्ति किसके विचार से होगी? संसार के विचार से, ब्रह्म विचार से। इसलिए तो श्रुति ने आदेश क्यों दिया, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः, या अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, ये जो कहा है। क्योंकि बार बार बार बार विचार करने से आपके अंदर क्या आ जाएगी, जो असत में जो सद्बुद्धि है वो सद्भाव धीरे धीरे कमजोर होते होते होते होते समाप्त हो जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। इसलिए आत्मचिंतन करने के लिए कहा है, समझना, श्रुति ने शास्त्रों ने ब्रह्मचिंतन आत्मचिंतन अर्थात आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। अब करो कुछ भी, देखो कुछ भी, जानो कुछ भी, बोलो कुछ भी, परंतु सभी में आत्मा को देखने का अभ्यास, क्योंकि सब आत्मरूप है। क्या है, सब आत्मरूप है कि नहीं है? तुकाराम ने कहा है कि चाल केला से मोकड़ा मन विठ्ठल वेड़ो वेड़ा, क्या कहा कि जाओ तुम्हें खुली छूट है, जो करना है कर लो, परंतु शर्त एक है, क्या? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल बोलते जाओ और कुछ भी करते जाओ, और करेगा क्या? प्रश्न ये होता है, करना छूट जाएगा कि नहीं है? ये करना बंद करो, करना बंद करो, ये तो तुम्हें बुरा लगता है, परंतु ये बुरा लगेगा? तुकाराम ये नहीं कहते हैं कि ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा नहीं कहते हैं। तुकाराम कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करते रहो, मेरे को कोई ये नहीं है, परंतु केवल एक भगवान को पकड़ के रखो। अब भगवान को पकड़ के रखोगे तो संसार को कैसा पकड़ोगे? संसार अपने आप छूट जाएगा। भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं मां मनुस्मर युद्धच, कहा कि हे अर्जुन तुम युद्ध कर, परंतु मेरा स्मरण करते हुए कर। कैसी बड़ी युक्ति है, युद्ध रहेगा क्या? फिर परमात्मा का स्मरण करोगे, आगरे के अंदर भी परमात्मा को देखोगे, बांध के अंदर भी परमात्मा को देखोगे, चलाने वाले को भी परमात्मा के रूप में देखोगे, तो क्या हो जाएगा? युद्ध होगा का धर्म होगा? हाँ, ये धर्म है। क्या है? ये धर्म है, ये बाधक नहीं है। यही बात यहां भी कह रहे हैं कि कस्य विचारा लभ्यते विद्या, तो किसके विचार से इस विद्या की प्राप्ति होती है? तो ब्रह्म विचार से, आत्म विचार से। कस्य विचारा लभ्यते विद्या इति आशंक्य आह, ये जो शंका की है उसी को ही अभी यहां आगे के श्लोक में बताएंगे। अजी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।